Caram, els tomates així, sense maner? Sí. Jo tinc un gat que també se'ls menja. Mal que deixi una tomata per allà al cim del poder, ja pot pensar que l'encetarà. Les t'he de tenir amagades, no? Eh? Les tomates les t'he de tenir amagades. Sí, les han de posar a la nevera. O si no, me'ls enceta totes. Tieta, porta aquí vivint des de que va néixer? Eh? Viu aquí des de que va néixer? Sí. Des de ben petita? D'un 36 anys. Sí. I bueno, em vas per viure aquí, vaig viure aquí a casa d'allà dalt. Vivies allà, a la casa que hi ha d'allà dalt, que tenen els cavalls? No, l'altra. No. A la casa que hi ha dalt? Clar. Van de mitja Can Macià i Mascós. 85 pobles, 86 anys vivint al poble, no? Sí, 86 anys, sí. Mira, no fa pas gaire que els he fet. Un tiro, això, que està dur. Ai, quantes mosques que són empipadores. A veure... T'agrada fer que t'ajudin a fer les coses? Què? T'agrada que t'ajudin a fer les coses? No puc fer res. Sí que m'havia agradat treballar, que havia treballat la meva vida. Els pobres em veuen. Com ha anat el que ha fet la Maria? Ja? Com ha anat el que ha fet la meva germana? M'ha vingut a ser la raó perquè jo no podia. T'agrada tenir un gosso? Sí, em fa molta companyia. I a part de la Laica, tens algun animal més? No, ara no. Tres gallines. En tenia cinc. I l'una em posa me se la va menjar, l'altra me se va morir a fer gaire. Em sembla que està plovent. Eh? Però nous? Però sí. Molts? No, ara no. Però quan érem més joves cada dia ponien. Ara no, perquè són velles. Ara he fet dos anys i quan han fet dos anys ja està. I no vol tenir-ne de més joves? Sí. Depèn del noi. Que jo no els puc pas conduir. Ja. Yeah. Si ells els conduies, en comprarem més. Si no, és que dir sense. Jo no puc, m'afogo molt, vaig tenir un infart i m'afogo molt. Bueno, i ara que tu tanta rica l'escala. De què va venir el nom de Laica? De què va venir el nom de Laica? Ai, poc me'n recordo si van ser les meves netes que li van posar o què. Una cosa, tieta Anita. T'agrada més que et diguin Nita o Anna? Eh? T'agrada més que et diguin Nita o Anna? És igual. Tota la vida m'han dit Nita, ara que al final m'ho trobem un ban, eh? Com que hi havia tantes Anna? Sí. Però Nita tota la vida, de petita a petita que m'han dit Nita, tota la vida Nita. Però ja. Al final Anna o Anna. He posat Anna. Bueno, tieta. Però jo t'agradaria, que cos. Tieta, que és tard i vol ploure, em sembla. Sí, bé que havien gotes no fa gaire. Ja entrava la raó com més poscut. Bueno, doncs, ja esperant si això se moja. No, que tenim gots petits, però no sabem on els tenim. Bueno, doncs, gràcies, eh? No, gràcies.